Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 lutego, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jan Olszewski spocznie na wojskowych powązkach w Warszawie. Dzisiejsze uroczystości rozpoczną się za 3 godziny. 6 osób zginęło w strzelaninie pod Chicago, 5 policjantów i napastnik. Kolejny apel do Rosji o zniszczenie rakiet średniego zasięgu. W Monachium trwa coroczna konferencja bezpieczeństwa. Przed południem w Warszawie rozpoczną się główne uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego. Wczoraj przez cały dzień żegnali go warszawiacy i przyjezdni przychodzący do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie była wystawiona trumna z ciałem byłego premiera. Dzisiejsze uroczystości rozpocznie msza w archikatedrze Jana Chrzciciela na Starym Mieście. Msza pogrzebowa rozpocznie się o 11:00. Po niej trumna z ciałem premiera Jana Olszewskiego zostanie przeniesiona przed pomnik Powstania Warszawskiego. Tu premiera pożegnają żołnierze Armii Krajowej, uczestnicy Powstania Warszawskiego, a także działacze podziemia antykomunistycznego. Następnie trumna na lawecie wojskowej, w asyście policyjnej i szwadronu reprezentacyjnego zostanie przewieziona na cmentarz wojskowy na Powązkach. Uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego organizuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Wezmą w nim udział przedstawiciele rządu, parlamentu, byli działacze opozycyjni, przyjaciele i wieloletni współpracownicy zmarłego. Były premier Jan Olszewski zmarł w ubiegły czwartek w wieku 88 lat. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na portalu Polskiego Radia jest specjalny serwis poświęcony pamięci byłego premiera pod adresem janolszewski@polskieradio.pl. 6 osób zginęło podczas strzelaniny w miejscowości Aurora na przedmieściach Chicago. Do tragedii doszło na terenie fabryki. Po broń sięgnął jeden z pracowników. 45-letni czarnoskóry Gary Martin w porze lunchu wyciągnął broń i zaczął strzelać do pracowników, którzy byli w pobliżu. Gdy na miejscu pojawili się pierwsi policjanci, napastnik obrał ich za cel. Postrzelił 5 funkcjonariuszy. Ranne zostały także inne osoby. Mężczyzna został zastrzelony podczas wymiany ognia, gdy na miejsce dotarły kolejne patrole. Do Aurory przyjechał nowy gubernator stanu Illinois, J.B. Pritzker. Ruszyliście na ratunek, nie zważając na niebezpieczeństwo i czyniąc to, ocaliliście niezliczoną liczbę żyć, mówił J.B. Pritzker, dziękując służbom za szybką reakcję. O strzelaninie i policyjnej akcji pod Chicago na bieżąco był informowany prezydent Donald Trump. We wpisie na Twitterze złożył kondolencje rodzinom poszkodowanych oraz podziękował służbom. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Polska jest za rozwiązaniem w sprawie Brexitu, które będzie dobre i dla Unii, i dla Wielkiej Brytanii, powiedział w telefonicznej rozmowie z Theresą May Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu podkreślił, że najważniejsze to uniknąć twardego Brexitu. Jednak w czwartek brytyjska Izba Gmin odrzuciła uchwałę w sprawie poparcia dla rządowego stanowiska, co zwiększa prawdopodobieństwo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii bez porozumienia. Przedstawiciele biznesu ostrzegają, że miałoby to fatalne skutki dla brytyjskiej i unijnej gospodarki. Między innymi o wydatkach na obronność i relacjach NATO-Rosja rozmawiają uczestnicy corocznej konferencji bezpieczeństwa. Do Monachium przyjechało ponad 100 przywódców krajów. Jest tam też nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Na monachijskiej konferencji po raz kolejny padały apele do Rosji. Szef NATO Jens Stoltenberg odniósł się do traktatu o pociskach średniego zasięgu INF, z którego wystąpiły Stany Zjednoczone. Waszyngton twierdzi bowiem, że Rosja łamie umowę o nieużywaniu takich pocisków. Jens Stoltenberg apelował, by Moskwa powróciła do respektowania umowy. Wzywamy Rosję, by wykorzystała okazję i zniszczyła pociski średniego zasięgu. Chcemy, aby Rosja zastosowała się do swoich powinności. Równocześnie jednak przygotowujemy się na sytuację, gdy traktat INF będzie martwy. W Monachium powrócił też temat wydatków na obronność. Niemiecka minister obrony Ursula von der Leyen zapowiedziała, że Berlin zwiększy nakłady na obronność, choć nie do poziomu uzgodnionego na forum NATO. W 2024 roku, 10 lat po szczycie NATO w Walii, osiągniemy poziom 1,5% PKB, o czym poinformowaliśmy NATO. To osiągnięcie i wzrost o 80%. To właśnie Niemcy są najmocniej krytykowane za to, że łożą na wojsko znacznie mniej niż 2% PKB. Na taki poziom wydatków umawiali się przywódcy krajów NATO na kolejnych szczytach, począwszy od spotkania z 2014 roku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Monachium. To był serwis Trójki. A teraz sport. Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Piotr Żyła, Kuba Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch pokazali rywalom na skoczni w Willingen, kto tu rządzi. Polacy wygrali konkurs drużynowy z przewagą ponad 79 punktów nad Niemcami. Trzeci byli Słoweńcy, którzy do Polaków stracili 105 punktów. Nic dziwnego, że prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner był zachwycony. To był koncert naszych zawodników. Skakali koncertowo wszyscy. Cała nasza czwórka i właściwie wszystkie 8 skoków. Warunki były trudne do skakania, z tyłu zawiewało i w tych trudnych warunkach nasi sprawowali się rewelacyjnie. To prosimy wobec tego, żeby koncert trwał dalej, bo dziś konkurs indywidualny z udziałem 6 polskich skoczków. W Ekstraklasie 22 kolejka i oby wczorajsza skuteczność zwiastowała zwyżkę formy naszych ligowców. 4 gole w Szczecinie, gdzie Pogoń wygrała z Górnikiem Zabrze 3-1 i 4 gole w Gliwicach, gdzie Piast nie miał litości dla Lecha, gromiąc gości 4-0. Dziś Jagiellonia, Białystok zagra z Wisłą Płock, Zagłębie Sosnowiec z Arką Gdynia, a Korona podejmie w Kielcach lidera Lechię Gdańsk. W Niemczech Bayern Monachium wygrał z Augsburgiem 3-2, 2 razy trafił tym razem nie Robert Lewandowski, a Kingsley Coman. We Włoszech Juventus 3-0 wygrał z Frosinone. Teraz koszykówka, ta krajowa i ta z USA. W półfinałach Pucharu Polski już cała czwórka. Do Polfarmy Starogard Gdański i Stali Ostrów Wielkopolski dołączyły ekipy MKS-u Dąbrowa Górnicza i Arki Gdynia. MKS wygrał po dogrywce z polskim Cukrem Torun 97-91, natomiast Arka pokonała Anwil Włocławek 84-80. W Charlotte rozpoczął się weekend gwiazd NBA. Przez 3 dni mnóstwo emocji, a za nami już mecz wschodzących gwiazd najlepszej koszykarskiej ligi świata. All-Stars NBA to niezwykle medialne wydarzenie. Na pierwszy ogień na parkiet wyszli wyróżniający się, ale tak naprawdę rozpoczynający dopiero karierę gracze w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Młode amerykańskie gwiazdy zagrały z resztą świata. Rywalizacja ta traktowana jest jako koszykarska zabawa. Gospodarze wygrali 161-144. Dzisiaj odbędą się konkursy umiejętności koszykarskich, w tym ten najciekawiej zapowiadający się, czyli wsad piłki do kosza. Niedzielę wisienka na torcie, czyli mecz gwiazd. Składy wybrali kapitanowie drużyn LeBron James i Giannis Antetokounmpo. 2 lata temu zrezygnowano z rywalizacji wschód-zachód ze Stanów Zjednoczonych dla sportu trójki. Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy i na pewno więcej o tej imprezie, czyli weekendzie gwiazd NBA w trzeciej stronie medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej chmur dziś na wschodzie, możliwe przelotne opady. Rano w wielu miejscach mgły, na termometrach od 7 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu Karpackim do 14 na Dolnym Śląsku. W centrum kraju około 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. W tę sobotę w Lidlu kurczak świeży tuszka marki Rzeźnik 42% taniej, 3,99 za kilogram. Filet z piersi kurczaka 9,79 za kilogram. I banany 40% taniej, 2,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. W Play dla firm super okazja. 2 smartfony Xiaomi Mi 8 Lite i 2 karty SIM bez limitu oraz internet do biura. Już za 125 zł netto miesięcznie w ofercie Business Box Ultra. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play dla firm. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Szynka doskonała w smaku Gobarto tylko 2,69 za 100 gramów. Oraz kawa Lavazza Kimbo Dallmayr Prodomo 13,99 za opakowanie. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Ja tańczę z iskrą wokół. Wypinam się cały na to, co wokół. Za niebawem nowa płyta WW. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych. Poleca wydawnictwo Agora i Polskie Radio Trójka. Ja tańczę. Ćwierkają wróbelki od samego rana. Świr, świr, dziś sobota w Kauflandzie udana. Świr, świr, dziś sobota w Kauflandzie udana. Jak w Kauflandzie sobota udana, to i filet z piersi kurczaka tylko 9,77 za kilogram. Kaufland, na dobry tydzień. Świr, świr, dziś sobota w Kauflandzie udana. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. To może dzisiaj zaczniemy od myśli innych ludzi, którzy bohaterkę naszej audycji postrzegają tak. Nigdy wcześniej, ani nigdy później nie widziałam równie niesamowitej aktorki. Emanowało z niej jakieś dziwne światło. tak jakbym widziała jej aurę. Byłam wtedy 18-letnią dziewczyną i marzyłam o tym, żeby kiedyś chociaż w połowie być taką aktorką jak ona. Ona była i jest moim ideałem. To Anna Dymna. O pani. Coś podobnego. Anna Sceniuk natomiast mówi tak. Kiedy patrzę na nią z dzisiejszej perspektywy, nasuwa mi się jedno słowo. Heroina. I to nie tylko ze względu na jej dorobek aktorski, bo tę moc, którą zawsze miała na scenie, posiada również w życiu. A heroina? Grała swoje wielkie role, niosąc do teatru siaty, z których wystawała cebula i rzodkiewki. Bo wielka była także na co dzień, w swoim własnym domu, w którym może bardziej nawet niż o wielkie role dbała o swoje małe, wtedy jeszcze córeczki. Sama o sobie mówi tak, tak naprawdę to chciałabym być przezroczysta. Nasza polska Meryl Streep wybrała dla nas dzisiaj tę przepiękną piosenkę, której nigdy nie dane było się zestarzeć. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Oh la la. No cudownie, Georgia. Dzięki pani, Ray Charles. A w naszym studiu wybitna aktorka teatralna, filmowa, mama, babcia. Kobieta, która pięknie śpiewa. No, ale muszę od razu powiedzieć, że ta piosenka towarzyszyła nam przy spektaklu dyplomowym w Szkole Teatralnej w Krakowie. To była zabawa jak nigdy Sarojana. Ona mi tak utkwiła i tak mi towarzyszy całe życie, że dlatego poprosiłam o nią. Serdecznie witam panią Teresę Budzisz-Krzyżanowską. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Ale to się tak zawsze mówi. Okropne tak, to jest. Okropnie? To tylko jest pani wolała? Strata czasu. No ale jakoś to trzeba powitać. To wiadomo, powitać. Że dzień dobry. Dzień dobry, wystarczy, tak? Starczy. Ja mam takie wrażenie, że pani nadal w krwiobiegu ma zabawę. Jakieś figle, jakieś o mój takie Boże. Pikusy. To bardzo mi miło, że jestem tak postrzegana, ale na ogół to ja jestem strasznie nudna i staram się tylko nie nudzić sama z sobą. Ale często zwracam uwagę, że chyba i inni moim takim brakiem towarzyskiego zacięcia są znudzeni. A słyszała pani, w jaki sposób o pani opowiadają osoby, które dobrze panią znają? No Anna tak, Dymna, ale znają Anna mnie Sceniuk. Ze sceny. Natomiast, tylko? No nie, zupełnie. A z Anią Seniuk przyjaźni się właśnie od pierwszego roku i jest moją najserdeczniejszą i chyba jedyną przyjaciółką tu w Warszawie, która dba o mnie, troszczy się, dzwoni, czy mam pełną lodówkę, czy mam co jeść, przynosi mi zupy. Jest nadzwyczajna zupełnie. W ogóle Anny to jakieś anioły. Każda, jaką znam, jest nadzwyczajna. A Franciszki to nie? A Franciszki na pewno też. Ale nie zwłaszcza znam. Jeden Franciszek. A Franciszek jest absolutnie... No, po prostu nie mogę uwierzyć, że wreszcie taki się znalazł. Oczywiście nie ujmując nic naszemu papieżowi, który był też nadzwyczajny, ale on nie był dla mnie zaskoczeniem, ponieważ znałam go z Krakowa, wiedziałam, jaki jest. Natomiast ten jest tak nieprzewidywalny w swoich reakcjach i taki jest mądry w działaniach. Oby tylko chcieli go posłuchać ci, którzy powinni. No dobrze, ale to pani go wzruszyła. To pani historia, to pani los. Ja? Oczywiście, że tak, pani Tereso. No, on akurat na cudach się zna. I właśnie on przeznaczył na pani rzecz, dla pani zdrowia, tę przepiękną płaskorzeźbę. Przecież to dar jego serca, papieża Franciszka. No tak, ale on ma tak duże serce, że obdarowuje, myślę, wiele, wiele ludzi. A to na hasło Ani Dymnej tak się pewnie wydarzyło. Tak, Ani, tego anioła, tak? No tego anioła. A ile w pani z anioła? Ja? Tak. Z anioła? Aha. Nie, ja jestem po prostu strasznie leniwym aniołem, jeśli jestem w ogóle. Staram się być dobrym człowiekiem. To mi się zdarza, a nie, że tak jestem w ogóle. A kiedy ostatnio się pani zdarzyło? Ja nie pamiętam, ale pamiętam jedną sytuację. Kiedyś, ale to było parę lat temu, była dosyć ostra zima i w autobusie jakimś jadąc do szkoły na Miodową zobaczyłam taką młodą dziewczynę z gołymi rękoma, która najwyraźniej strasznie marzła w te ręce, tak sobie je zacierała. I ja sobie przypomniałam, że mam takie wełniane drugie rękawiczki w torbie i dałam jej te rękawiczki. Była taka zdumiona, a i tak od razu je nałożyła. I pomyślałam sobie, o, udało mi się. Ale wie pani ma taki błysk w oku, że ja mam takie nieodparte poczucie, że tak młoda pani jeszcze nie była. O mój Boże, no to może i prawda, bo jest takie powiedzenie, że młodości nabiera się z wiekiem. To jest stan ducha, no, po prostu. A po czym poznaje pani, że pani tę młodość w sobie ma? Po takiej rozmowie na przykład, która mnie zmusza do jakiejś aktywności myślowej. Jak nic nie robię, siedzę u siebie w fotelu, to jestem strasznie stara. Wygodny pani ma fotel? No niezbyt właśnie, muszę go zmienić. A w jakim kolorze? W kolorze moim ulubionym, beżowym. A to taki kolor... Bardzo niepraktyczny, bardzo niepraktyczny. To jest fotel obity po prostu lnem. Mm. Jakieś tam są poduchy na nim właśnie takie. Ach, nie, niedobrze, nie. Dobrze. O czym my mówimy? Odejdźmy. Ale to też ciekawe, to jest życie. O Jezu. To jest to, co panią otacza, co panią w pewnym sensie kształtuje, bo kiedy pani otwiera oczy rano, to pewnie patrzy pani na właśnie na co? W okno, zawsze. W okno. Zawsze w niebo. Mieszkam na 8 piętrze, więc mam fantastyczny widok i w dół na łąki i drzewa. Bo przede mną... W Warszawie, przepraszam, w Warszawie no tak, łąki? Mieszkam przy Parku Skaryszewskim. To wspaniale. Po prostu jest tam przepięknie. Latem jest tak niemożliwie od wiosny, żaby zaczynają kumkać. Kumkają tak strasznie, że zasnąć czasem nie można. A karmi pani ptaki? No, ostatnio zaniedbuję je, ale jak sprowadziłam się, to zauważyłam i byłam świadkiem, jak jaskółka lepiła sobie nad balkonem, tam w rogu, gniazdo z błota. I mam nawet zdjęcia. Ale wie pani, gdzie jaskółka lepi gniazdo? W jakim miejscu? Ona sobie wybiera takie specjalne miejsce. Gdzie jest ciepło. W pewnym sensie tak, gdzie jest... Przyjaźnie. Tak, miłość. Dużo miłości wokół pani? Boże ty mój. Ja wciąż też... Tego szukam. Te kropelki rosy. No, to moja mała Julka cudna, tak. Babciu, popatrz, brylanciki. Albo ten ptaszek fruwający, który odfrunął do Chile. To skąd pani to wszystko wie? Ptaszek ma już 29 lat i w dalszym ciągu fruwa. Pracuje w liniach lotniczych. To wnuk, tak? Tak. Jak mu na imię? Grzegorz. O, pewnie chętnie by z panią pofrunął. I z babcią pod rękę. Taką ma babcią. On ma przy sobie mamę, z którą fruwa. Pięknie. Tak. To znaczy, że bliskie relacje są. Rodzina ważna jest. Bardzo, bardzo. Ja zaniedbałam ich w ogóle, ale oni na szczęście, to znaczy myślę o dzieciach, jakoś nie dają mi tego odczuć, że mają mi za złe, Boże broń właśnie, że je zaniedbywałam, że za mało czasu im poświęcałam. Ale no tak było. Byłam strasznie pracowita w zawodzie. Jak przychodziłam do domu, to też byłam pracowita, ale tych chwil w domu było czasem stanowczo za mało. Ale wie pani, z tego co wiem, dziecko zawsze da odczuć mamie, że było zaniedbane. Pani Tereso, kim dla pani są pani córki? Wszystkim, po prostu. Ja mogę powiedzieć, cytując mojego pierwszego pana dyrektora, Bronisława Dąbrowskiego, który był świadkiem właśnie, jak te dzieci się pokazywały, że tak powiem. I jak spotkał mnie kiedyś z nimi w parku, w teatrze, popatrzył na nie i mówi, on tak zaciągał trochę, bo to on z Lwowa. I mówi, no pani Tereso, to jest pani najlepsza twórczość. Więc one są moją najlepszą twórczością, tak. A czego pani dowiedziała się o sobie, będąc mamą? Ajajajajajajaj. Ani gotować porządnie nie potrafię. Umiałam owszem opowiadać bajki, czytać uwielbiałam im do snu. Często oczywiście, jak to zwykle bywa, zasypiając razem z nimi. Ale nie wiem, czego ja się dowiedziałam. Że to jest naprawdę bardzo odpowiedzialna praca. To zrozumiałam. Gdybym była sama, to nie wiem, czy bym temu podołała. Ale był Janek, ich ojciec, który był bardzo dobrym ojcem. Teściowa, co jest dziwne. Mnie niekoniecznie lubiła, ale dzieci bardzo i bardzo o nie dbała. Naprawdę nie lubiła pani? No niech pani sobie wyobrazi, nie wszyscy mnie kochają. A co przed snem czytała pani mama? Aj, moja mama rzadko mi czytała. Moja mama była tak zmęczona wieczorem, że sama zasypiała, pamiętam, przy takiej, nie wiem, czy pani wie, co to jest koza w domu. Tak, teraz wraca. To jest taki piecyk węglowy, tak, w którym się paliło zimą. I ja pamiętam mamę siedzącą przy tej kozie na krześle, zasypiającą. Była tak zmęczona wieczorem, że nie miała siły mi opowiadać. A jeśli mi opowiadała, to zawsze o rodzinie świętej. Za co zresztą jestem jej bardzo wdzięczna, bo to, w co mnie wyposażyła, że tak powiem, na życie, to właśnie takie staranie się, żeby być użytecznym w życiu. Mama zawsze mówiła, że codziennie trzeba wykonać jakiś dobry uczynek. I ja byłam bardzo zestresowana, jak nie mogłam sobie wieczorem przypomnieć, czy ja coś dobrego dzisiaj zrobiłam. Mam to do tej pory. Ale zestresowana pani już nie jest. Ale zestresowana nie jestem, nie, nie. Jaki kolor miało pani dzieciństwo? Szary, bardzo szary. Tak, w domu nie było radości, bo nie było jakby powodu. Ja się urodziłam w 1942 roku. Ciężkie czasy okupacyjne. Mama miała oprócz mnie jeszcze dwoje dzieci, było nas troje. Jak ojciec umarł, to ja jeszcze nie byłam na świecie. Więc była sama ze wszystkim, absolutnie ze wszystkim. Pamiętam ją tak udręczoną właśnie wieczorem. Nie było mowy, żeby ona mi czytała. Natomiast miałam starsze siostry, które się mną opiekowały, owszem. I moja starsza o 7 lat siostra, owszem, czytała mi bajki i potem puszyła się mną, bo okłamywała swoje przyjaciółki, które przychodziły w odwiedziny, że ja już umiem czytać. A ja po prostu na pamięć znałam to, co ona mi czytała. I otwierała mi książkę i ja, udając, że czytam, mówiłam, co tam jest. Ile pani miała lat wtedy? Może 3. A była pani królową? Królową, owszem. Królową byłam zawsze. Już w przedszkolu byłam. Tak, pamiętam moją pierwszą rolę, która zaczynała się od słów. Królową bajki jestem i staję tu przed wami. A potem było coś tam i ta wszechwładna pani było do Rymu. Bardzo pamiętam właśnie ofiarność mojej mamy wtedy, bo ona z takiej kotary okiennej, pluszowej, zrobiła mi płaszcz królewski narzucony na ramiona. No, ja byłam ubrana przez mamę. Jak na imię miała? Wanda. Czy ona daje pani jakieś znaki dzisiaj? Nie wiem, czy daje mi znaki, ale ja jestem z nią w wiecznym kontakcie i mam nadzieję, że mnie słyszy. Ja zawsze zasypiam jakby z jej obrazem pod powiekami. No bo była jedyna dla mnie wtedy. Nie było nikogo innego, kogo mogłabym obdarzyć, kto mnie też obdarzał taką uwagą jak ona. Jaką pani była dziewczynką? O, pewnie taką niepokorną. Ale mama trzymała, że tak powiem, porządek w domu i musiała być dość wymagająca i ostra. Dla nas, pamiętam ją niezadowoloną na ogół z naszego zachowania, z mojego też, ale była dobra. Wiedziała, dlaczego to robi. Lubiła pani tran? Tran? Tran. O no, nie. Ale był wszechobecny, prawda? Był wszechobecny, wtedy. Ale ja pamiętam, w przedszkolu nas karmiono. Natomiast strasznie się puszyłam, bo zawsze lubiłam imponować towarzystwu, tak. Mm. I w przedszkolu byłam jedyną osobą, która zjadała kożuchy z mleka. Fuj. No właśnie. To było dla popisu, z całą pewnością. A potem przytrafiła się ta fenomenalna paczka na studiach, prawda? Na tych studiach krakowskich. W ten sposób paczka. Tak. Bo ja sobie skojarzyłam, paczki przychodziły z UNRY. A swoją drogą tak. I właśnie w tej pierwszej klasie, czy drugiej w szkole, pani nam powiedziała, że biedne dzieci mają się zgłosić, bo przyszły paczki z UNRY i możemy sobie coś tam wybrać. I ja o tym mamie powiedziałam w domu i mama z taką nadzieją w głosie mówi, no i co, zgłosiłaś się? A ja jej powiedziałam, no skądże? Przecież my nie jesteśmy biedni. Ja w ogóle nie odczuwałam tego, że jest w domu tak krucho ze wszystkim. Ale to jest wielkość pani mamy. To jest po prostu, ona była nadzwyczajna, naprawdę. A nawiązując do tej paczki studenckiej, pamiętam pani, jak pracowaliście na dwóch scenach. Była scena kameralna i były te telegramy. No przecież to jest fenomenalna historia. Tak. Wasza grupa, naszą grupę może pocałować. W co? I tak dalej. No właśnie. Bo oni pracowali wtedy nad wyzwoleniem, a my nad nocą listopadową. To był wspaniały zespół tego starego teatru w tych czasach. To było wspaniałe dziesięciolecie, kiedy tam byłam. Tak, gdyby pani teraz zeszła ze sceny tej wielkiej sztuki i przyszła do naszego studia, ta taka młoda Tereska, ta taka 20-letnia, kogo byśmy spotkały? Pewnie byłam dużo próżniejsza, że tak powiem. Bardzo mi zależało na akceptacji i bardzo się pewnie o to starałam, co mogło być nieznośne. Czasem zazdrościłam tej pięknej blondynce, że ona ma takie fory u pani nauczycielki, a ja nie. Ale to panią zainteresował się jeden z najprzystojniejszych studentów Wydziału Aktorskiego. To mówi pani o moim Janku. O pani mężu późniejszym. No ja nie wiem, jak to się stało. No ponoć pani miała w sobie tajemnicę. No nie umiałam pewnie rozmawiać tak, jak teraz kłapię dziobem przy pani, bez sensu może. Ale ja wtedy byłam rzeczywiście milczącą osobą. Byłam bardzo zainteresowana wierszami. I zdawało mi się, że ludzie stamtąd, ci, którzy już nie żyją, są mi bardziej bliscy niż ci, z którym mam do czynienia na co dzień. Wzrusza mnie pewien kadr, który sobie wyobrażam. Pani ma pewnie jakieś kilkanaście lat. Jedzie do tego Krakowa, odległego od miejsca zamieszkania. I staje przed komisją z taką niewiarą w siebie. I usiłuje pani zdać do szkoły aktorskiej. I ma pani głęboką świadomość tego, w co pani może się ubrać. Jak pani może się przed nimi zaprezentować. Pamięta pani? Oj, pamiętam to bardzo dobrze. Bo to była moja pierwsza trauma. Ja pojechałam do Krakowa ubrana, no tak jak na maturę, w granatową spódniczkę i białą bluzkę. I zdawałam w gronie wielu, bo tam było bardzo dużo kandydatów. I ja tam pamiętam, że przygotowałam wielką improwizację z dziadów. I oczywiście przerwano mi to dosyć szybko, bo nie mogli prawdopodobnie znieść tego wymądrzania się mojego. A pamięta pani fragment? Mogłaby pani zacytować tej wielkiej improwizacji? No, sam początek pamiętam. Samotność. Cóż po ludziach? Czym śpiewak dla ludzi? Gdzie człowiek, co z mej pieśni całą myśl odsłucha. No i tak dalej, i tak dalej. No to mocne w takim zdarzeniu młodego życia. No właśnie, to było coś takiego, że to niemożliwe, niepotrzebne, żeby młoda osoba się takimi sprawami zajmowała. No i pani sekretarka powiedziała mi, że niestety nie ma mnie na liście. O, i? No i ja po prostu na tarczy odjechałam do domu. I pamiętam, to było bardzo zabawne. I właśnie mama już po minie mojej zrozumiała, ale zapytała, no i co? Mówię, no niestety nic z tego. A mama z taką ulgą powiedziała mi, no widzisz dziecko, ja to wymodliłam. Chyba śmiech przez łzy. To wtedy nie było zabawne. I rzeczywiście zasnęłam kamiennym snem i rano obudził mnie listonosz, który przyniósł telegram, że to pomyłka, że mam się zbierać i wracać do Krakowa. No i ja wtedy właśnie z poczuciem wyższości nad nimi, tak, że przecież wiedziałam dobrze, że jestem dobra i że się pomylili, zdawałam już z takim spokojem, że zostałam przyjęta. No gorzej z mamą. Pani Tereso, a czego nauczyła się pani od Hamleta, grając Hamleta? Och, to było cudowne. To było cudowne zdarzenie w moim życiu zawodowym. I na początku, kiedy pan Andrzej Wajda mi to zaproponował, to byłam przekonana, że on żartuje w ogóle. Bo wrócił wtedy z Japonii po premierze Nastazji Filipownej, gdzie tam w Japonii grał Nastazję mężczyzna. No i pomyślałam sobie, jaki on jest. Chcę tutaj też efekt jakiś wywołać tym, że Hamleta zagra kobieta. I wiedziałam, że nie ja pierwsza, że przecież była przede mną, Boże, Sara Bernard. I powiedziałam mu, że mnie to nie bardzo się podoba, że no przecież mało tego. Powiedziałam mu, że zagrać mężczyznę to żaden kłopot. Ale wróciłam do tej rozmowy już sama i poszłam do Starego Teatru, bo zawsze do niego tęsknię do tej pory. Zobaczyć, co się tam dzieje i akurat trwała próba Dybuka, pamiętam. Pan Andrzej siedział na widowni. Ja usiadłam za nim i w czasie przerwy tak mu szepnęłam do ucha. No i co z tym Hamletem? No! I jak mi to przedstawił, to ja byłam już przekonana, że tego się mogę podjąć. Że ja nie będę musiała udawać, że jestem mężczyzną. Tylko powiedział, słuchaj, to jest rola dla każdego. I miał rację. Bo problemy Hamleta dotykają po prostu człowieczeństwa. No i ile człowieka w człowieku jest, tyle zrozumie z tego Hamleta. I to było wspaniałe doświadczenie, wspaniałe, naprawdę. Ja nigdy w życiu nie zaznałam właśnie takiego oka skoncentrowanego na mojej roli, jak wtedy u pana Andrzeja. No i tak się to stało, że w końcu doszło do tej premiery. Mało tego. Tuż po premierze wsiedliśmy w samolot i polecieliśmy do Stanów. A brała udział pani w tych, a zaraz ja zacytuję, bo to jest niezłe. Co takiego? W kostiumowych bankietach hotelowych. Aj, nie, to nie były kostiumy. To były, jak zwał, tak zwał. To były szlafroki takie płócienne, w które wszyscyśmy się przebierali i spotykaliśmy się w czyimś pokoju po spektaklu i rozrabialiśmy tam. No. Mam takie zdjęcie, gdzie w wannie, oczywiście bez wody, siedzą moi Rosenkrantz i Guildenstern i rozmawiają ze mną siedzącą na zamkniętym sedesie. A pływać pani potrafi? O, nie, nie potrafię. Ale latać pani potrafi. O Jezus Maria, wiem o czym chce pani usłyszeć. No ale tak czy nie? Latałam raz. No właśnie na tym pierwszym wyjeździe z Hamletem. Mieliśmy tam chwilę przerwy między Nowym Jorkiem, a Meksykiem, gdzie mieliśmy zakontraktowane przedstawienia. I tę chwilę wolności spędziliśmy w Acapulco. No i tam atrakcji co niemiara. I między innymi właśnie były takie propozycje. I chłopcy lecieli na spadochronie. No i namawiali mnie bardzo, że to jest wspaniałe uczucie, żebym poleciała. Ja, no dobrze, nie. No wreszcie dałam się namówić i pamiętam, no prawie na golasa, bo w majtkach i staniku i w opalaczu jakimś. I poleciałam. Ten spadochron był ciągnięty przez łódkę motorową. No i wspaniałe uczucie, wspaniałe. Byłam hen, wysoko. Czułam się tak naprawdę wolnym ptakiem i było cudownie. I tak płynęłam i nagle czuję, że nie płynę, tylko stoję w miejscu. I mało tego, po prostu zaczęłam wolno opadać, aż wreszcie chlupnęłam do wody. Tak. Razem z tym spadochronem, a pływać umiałam tylko na plecach. Ale na brzegu siedziała Dorota Segda i mówiła: Jezus Maria, Hamlet się nam topi, ratunku. Pani Teresa, z takiego zachwytu życiem, trochę takiego szaleństwa wspaniałego, wyrastają wielkie role, takie jak Hamlet, ale z takiego zachwytu nad życiem wyrasta także przepiękna muzyka. Pani wskazała na wybitną kobietę. Elle, pamięta pani? Oj Boże, ty mój. Jest taki piękny wiersz, który nazywa ją śpiewającą kłodą. Nieoczywiste, świetnie. Ale to rzeczywiście ona jest tak potężna, ale jest tak wspaniała, a głos ma nieprawdopodobny. A szczególnie w duecie z Louis Armstrongiem. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams. Till sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till sunbeams find you. Keep dreaming. Gotta keep dreaming. But in your dreams, whatever they be, you've got to make me a promise, oh, yeah. Promise to me you'll dream a little dream of me. Ella Fitzgerald zaśpiewała o marzeniach, a w studiu wymarzony gość, pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Pani Tereso, to było tak. Śpij słodko, zanim promienie słoneczne cię odnajdą. Słodkich snów, które zostawią zmartwienia za tobą, cokolwiek byłoby w twoich snach. Lubi pani sny? Bardzo lubię. Kiedy byliśmy z Hamletem we Włoszech i ja poszłam na spacer do Villa Borghese i potem wracałam stamtąd i miałam sen, nie wiem czy tej samej nocy, czy potem mi się śniło, ale pamiętam go bardzo dokładnie, że właśnie z tego wzgórza zjeżdżam rowerem. Tam są zakręty, więc biorę te zakręty i jest tak pięknie, jest piękne słońce, wiatr we włosach, powietrze takie orzeźwiające, pachnące i jadę zachwycona światem i że żyję w ogóle i nagle coś mnie hamuje i nie mogę już pedałować, patrzę co się dzieje, a ja grzęznę tym rowerem w błocie. I to błoto opryskuje mi twarz i jadę z coraz większym trudem. Wreszcie już nie mogę. Staję po kostki w tym błocie i widzę tam hen gdzieś w dali polską wieś. Ale to niemoc. Niemoc, a to Polska właśnie. No po prostu z tego pięknego słońca wjechałam w to, co nas tutaj czekało. W tę szarzyznę i w tą okropną pracę, żeby przeżyć kolejny dzień. Bo to były lata, no, 80. Ja to widziałam, biedę naszą, tą straszną troskę o to, żeby dzieciom jakoś zabezpieczyć przyszłość, żeby coś było na pewno i naprawdę. A to wszystko było na niby i nie wiadomo na jak długo. Boi się pani biedy? Nie boję się, ja się nie boję, ale nie chciałabym widzieć i uczestniczyć w cierpieniu innych biednych ludzi. A czego się pani boi? Czego się boję? Boję się zła. Boję się tego, że będę wśród nienawistników. Nienawiść to jest najgorsze słowo. Ja to wyrzuciłam już w ogóle ze swojego słownika. Mało tego, jeśli ktoś przy mnie używa tego słowa, to zwracam mu uwagę, żeby nigdy w życiu tego nie używał, bo to jest infekujące. Sam się zarazi, jeśli zacznie mówić o nienawiści. Nie. Trzeba to widzieć oczywiście, ale trzeba z tym walczyć jakoś, no, dobrym, no, zło dobrym zwyciężać, to niby truizm, ale tak jest naprawdę. I tego się boję. Boję się tego, że ludzie się jakoś stłamszą, że przystaną na tę biedę właśnie, że nie zechce im się walczyć o coś więcej, o coś lepiej, o coś głębszego, nie głębszego, wyższego niż jest na ziemi, żeby się oderwać choćby o centymetr nad codzienność jakąś, żeby, no żeby ludziom było dobrze, po prostu. Panią naprawdę boli drugi człowiek. Naprawdę. Ja kiedyś widziałam taki pochód kościelny, taki przemarsz. Procesja. Procesja, o. procesję na Boże Ciało. I tacy biedni, szarzy ludzie szli krok za krokiem, smutni, nierozmawiający. Ktoś tam zawodził jakieś śpiewy. I to wszystko było takie okropne. I takie smutne, że ja potem pamiętam, rozmawiałam o tym z dyrektorem Warmińskim i on mi przyznał rację, że on też nie może tego znieść. Zresztą potem sam chyba na własne życzenie umarł. Pani także otarła się o śmierć, to był ten wypadek. Ogromna trauma, lata 90. Ale wie pani, to było tak poruszające, że przy pani łóżku pojawił się Cholubek, tak, z kolegami. Warmiński. I to było niesamowite, że pan Szczepkowski przyjechali do Konstancina. Tak. Ale to prawda, że oni rzeczywiście wtedy wstrzymali próby do fantazjoku, tak, w którym pani tak, miała to grać. Tak, to jest niebywałe. Ja mam takie wielkie szczęście w życiu. Ja natrafiam na tak dobrych ludzi, że ja nie wiem, kiedy będę mogła za to komukolwiek podziękować. Tak, oni wstrzymali próby, co jest rzeczą absolutnie niespotykaną w teatrze, bo w teatrze zawsze się robi zastępstwa, ale oni wiedzieli, co robią, bo chcieli mi dopomóc jakoś. I dopomogli. I tak było. Tak. Ale nie, to jest okropne. Ja strasznie się wzruszam ostatnio, starzeję się. No ma pani łzy w oczach dosyć często, ale wie pani, to jest taka piękna ludzka twarz, bo to jest taka prawda. Czy nie o to w życiu chodzi? No właśnie. Żeby człowiek potrafił wyrazić siebie, mało tego, miał odwagę pokazać to na zewnątrz, tak jak pani ma odwagę teraz to pokazać. Mówić źle o ludziach nie umiem i nie chcę. Kiedyś zdarzało mi się, że coś tam właśnie plotkowałam o kimś i mówiłam jakieś swoje podejrzenia na temat tego człowieka. Wyzbyłam się tego absolutnie i naprawdę żyję wyłącznie wdzięcznością dla ludzi, dla losu mojego. No i dla pani jakości życia, bo ja myślę, że tak. To też jest druga strona tego medalu, oczywiście, prawda? Oczywiście. Wiele ról pani zagrała wybitnych, w filmie jakoś mniej, ale miała pani okazję pracować na przykład z Kieślowskim. Z Kieślowskim? Na gruncie telewizyjnym, ale jednak. Tak, to było jego pierwsze doświadczenie w filmie fabularnym. I ja z Andrzejem Sewerynem byliśmy bardzo niepewni tego wszystkiego. I on 9 dnia powiedział, że to wszystko jest do niczego i prosił nas, żebyśmy tego dnia ostatniego zagrali całość. Po prostu. Żebyśmy improwizowali, mówili to, co pamiętamy. Pan Sławomir Idziak, wielki w tej chwili, wtedy też początkujący razem z Kieślowskim, ganiał za nami z kamerą. Nie musiał się bardzo napracować, ponieważ to wszystko odbywało się w bardzo małym pomieszczeniu w przejściu podziemnym w Warszawie. Tam to teraz są taki tytuł filmu też, prawda? Przejście podziemne. Tak, tak, tak. A co pani wzięła od niego, od Kieślowskiego? Co wzięłam? A, jedną rzecz pamiętam. Przyszedł na plan wtedy, jak nagrywaliśmy to przejście podziemne, pan Zanussi. I on mówi, słuchaj, czym ty się powodujesz? Co jest w twoim filmie najważniejsze? Kieślowski, ale z taką prostotą dziecka, naprawdę powiedział. Najważniejsze to jest to, żeby się to podobało mojej mamusi. Bez poczucia obciachu. Tak, najważniejsze, żeby się to podobało mojej mamie. Świetne. Tak powiedział, dokładnie. Ale wie pani, i świetne, i nieświetne, bo mogło to świadczyć o tym, że musiał sobie zaskarbić jednak względy mamy, jako dorosły mężczyzna. No także właśnie. To może taka gorycz też no przez nie to wiem, przemawia. No nie wiem. W każdym razie ja też w sumie robię tak, żeby się podobało mojej mamie. To wzięłam od niego na pewno. To bardzo jest ciekawe, z czego to wynika w pani przypadku. No żeby zasłużyć naprawdę. Pani wie, że o pani mówią nie tylko w środowisku, nasza polska Meryl Streep. O Jezu. Ale tak mówią, o, prawda? Jak słyszała ja bym pewnie chciała pani. Być ona nią, jaka ona jest wspaniała, ale kudy? Gdyby pani mogła, miała taką możliwość, aby wybrać sobie, nie wiem, współpracę z kimkolwiek na tym świecie, na planie filmowym. Chciałaby pani pojawić się w takiej sytuacji? Chciałaby pani, aby to się pani przytrafiło? No Boże, kto by nie chciał? Pewnie, no że... No to gdzie, no dokąd pewnie, jedziemy? Tak. To znaczy, dokąd pani jedzie? Ja? Do kogo? Ja już jadę w odwrotnym kierunku przede wszystkim. Tak, tak, zrezygnowałam z pracy, bo nie mogę po prostu podejmować się jakichś zadań, którym nie podołam, bo ledwo chodzę. Ale ucieszyłaby się bardziej pani z telefonu z Hollywood na przykład? Czy... No nie, ucieszyłabym się najbardziej z telefonu. Tutaj, u nas. U nas? Tak, tak, tak. Ucieszyłabym się z telefonu na przykład właśnie od Magdy Łazarkiewicz, od Agnieszki Holland. Tak, to z tego bym się ucieszyła. Teraz mogłabym zagrać wariatkę z Szeju. Haha. No. Piękne wyzwanie. No tak, to... To można zagrać spojrzeniem, prawda? Pani Tereso, po co to życie jest? Po to, żebyśmy się nawzajem wspomagali, żeby było dobrze, no żeby być szczęśliwym. Po to ono jest ku radości, o radości iskrobogów. No po prostu jest wyzwaniem rzuconym nam, żebyśmy potrafili radośnie, dobrze, pożytecznie przeżyć ten czas tutaj, po tej stronie. Po to ono jest. Po tej stronie pani mówi? Po tej stronie, bo ja wierzę w drugą przestrzeń. A jak ona wygląda? Nie wiem. Nic pani nie przypuszcza? Nie wiem. Może będę koniem? Nie, to będzie, myślę, wyższa forma istnienia, chociaż uwielbiam konie. No może właśnie ten anioł? O Jezu. Nie chciałaby pani? Za dużo roboty. O, ja pani taka leniwa. No pewnie. No anioł musi... No, to ksiądz Twardowski napisał kiedyś taki wiersz o aniele stróżu. Ty nie stój przy mnie, tylko coś rób. Do roboty. Aniele Boży stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Tak. Taka jest modlitwa dziecinna. Ty nie stój przy mnie, tylko rób coś. No. Więc anioł ma strasznie dużo do roboty. No też strasznie dużo satysfakcji pewnie. Nie zawsze. Nie zawsze. Myślę, że się czasem wstydzi. A, czasem no nie prawda. Wie, jak się wytłumaczyć przed Bogiem. Zależy, przy kim stoi, prawda? Że właśnie, że nie podołał. Pani Tereso, co by pani powiedziała tej małej dziewczynce, która w pani jest? No Jezu. Kochana, nie wiem, co ja bym jej powiedziała. Nie przejmuj się sobą. To bym jej powiedziała. I muszę pani powiedzieć, że ten zawód, który w końcu stał się moim udziałem, jest właśnie po to, moim zdaniem, ja to zrozumiałam niedawno, żeby nie zajmować się sobą. Ja cały czas musiałam zrozumieć kogoś innego, tę postać, w którą mam się wcielić. I zawsze żyłam cudzym życiem właściwie. I rzadko kiedy byłam sobą. A to bardzo trudne jest być prawdziwie sobą i nie grać w życiu. Dlaczego? No bo wszyscy jesteśmy jakoś właśnie, staramy się kreować. To Gombrowicz już pisał, że każdy z nas przybiera inną twarz w zależności od tego, z kim rozmawia. I nie wiadomo, kiedy jesteśmy sobą. A poza tym jest piękny wiersz papieża też naszego. Przypomniałam sobie, że tyle osób przechodziło przeze mnie, że nie wiem sam, kim ja jestem. Tak. A pani wie, pani Tereso, kim pani jest? A mój Boże, kim ja jestem? No jakimś tam trybikiem, no garstką prochu, pyłkiem jakimś. Ważnym? Każdy jest ważny, bardzo. Staram się też. I właśnie ta, to chcenie, że tak powiem, zwrócenia na siebie uwagi, to jest potrzebne. Ja widzę, jak dzieci są pomijane czasem. Pamiętam wnuki właśnie swoje, nad którymi już nie musiałam czuwać, ale z którymi mogłam przebywać, bawić się, patrzeć na nie i uczyć się od nich właśnie. Czego? Wrażliwości. Umiejętności spojrzenia na nowo ich oczyma. Właśnie, babciu, brylanciki na trawie. Grubelki rosy. No właśnie. To piękne mieć dzieci i słuchać muzyki. Tak bym chciała do końca życia. A za co by pani teraz mogła podziękować tej małej dziewczynce, która wciąż w pani jest? No nie wiem. Za upór, za wytrwałość. Może tak. Ja byłam okropnie krnąbrna, uparta. Ale to było dobre. Ja zawsze się przeciwko czemuś buntowałam, nie zgadzałam się. I na szczęście moja mama na przykład pozwalała mi na to. Potem było gorzej w pracy na przykład. Ale początek naznacza na całe życie, prawda? Tak. I już pani wiedziała, że tak może być, że ten bunt może pani w sobie nieść. Że może ku dobremu. Czy pani buntuje się także dzisiaj? Ma w sobie pani ten bunt? Ojej, tak. Buntuje się bardzo. Mhm. Gaszę telewizor. Mhm. Pani Tereso, jakieś dziecięce marzenia chciałaby pani jeszcze spełnić dzisiaj? Nie pamiętam. Aj, Boże ty mój. Nie, ja moim zdaniem zostałam szczodrze obdarowana i już o niczym nie marzę. To nie ładnie. Trzeba mieć marzenia. Trzeba mieć marzenia. Trzeba. I próbuję sobie wyobrazić to, o czym marzę, ale to nie jest nic konkretnego. To jest marzenie o dobrej atmosferze, to jest o dobrym powietrzu, o zieloności dookoła, o uśmiechniętych twarzach, wyrażających jakąkolwiek myśl, no o dobroci ludzkiej, po prostu o tym marzę. Ja tak myślę, że na samo zakończenie przydałyby się życzenia. Ja bardzo panią poproszę, aby pani tak przewrotnie życzenia złożyła sobie. Bądź szczęśliwa. Bądź zdrowa. I do jutra. Wie pani, pani Tereso, że pani jest do zjedzenia? Dzięki Bogu. Dziękuję pani bardzo, bo to dzięki pani byłam w stanie tak się, że tak powiem, odważyć na tę rozmowę. Bardzo pani dziękuję, że pani zechciała do nas przyjechać. Wszystkiego, co najwspanialsze. Dziękuję. A na deser myślę, że zabrzmi taka muzyka, która spowoduje na pani twarzy uśmiech. Już się cieszę. Fantastyczna piosenka, która słowo fantastik ma w tytule. Bardzo pani dziękuję. Naszym gościem była pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Dziękuję pani bardzo. Renata Szewczak, Agnieszka Fortak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się. Do usłyszenia i zaprosimy teraz oczywiście pana Luisa. You look at me and then a song begins. Played on a million velvet violins. My head goes reeling and around it spins. Fantastic, fantastic, that's you, yes. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja, aż 60% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Szynka doskonała w smaku, Gobarto tylko 2,69 za 100 gramów oraz kawa Wadza Kimbo Dalmajer Prodomo 13,99 za opakowanie. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Panie tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Z